Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Enedue-Rabe, wydawca literatury pięknej dla dzieci. www.enedue-rabe.eu. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Podobno historia jest nauczycielką życia. Ja w to nie wierzę. Być może nie historycy wierzą, ja nie wierzę. Profesor Karol Modzelewski. Nie tylko o historii. A o historie muzyczne zadba Marcin Januszkiewicz. I znowu start. Nastawimy znów zegarek snu. Biuro Myśli Znalezionych. Dzisiaj tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 23 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polski autokar miał wypadek koło Berlina. 11 osób zostało poważnie rannych, jedna jest w ciężkim stanie. PKW nie zgadza się z zarzutami, że źle zorganizowała wybory samorządowe. Wieczorem podała oficjalne wyniki. Papież Franciszek wybiera się do Strasburga. Pojutrze zabierze głos w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy. Niemieccy lekarze udzielili pomocy 22 osobom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. 11 osób jest w szpitalach. Jak już informowaliśmy, do katastrofy doszło nad ranem koło Berlina. O szczegółach nasz niemiecki korespondent Wojciech Szymański. Do wypadku doszło około godziny 5 na autostradzie A10 tworzącej obwodnicę Berlina. W okolicach miejscowości Königswusterhausen autobus jadący w kierunku Polski zjechał z trasy i wywrócił się na bok. 11 osób zostało rannych. Jak podała policja, 10 z nich odniosło poważne obrażenia. Stan 11 osoby określany jest jako bardzo ciężki. Ranni zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Autobusem należącym do firmy Sindbad podróżowało łącznie 66 osób. Wszyscy zostali już wydobyci z pojazdu. Autostrada A10 w kierunku Polski jest zablokowana. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zarząd firmy Sindbad poinformował, że autokar miał ważne badania techniczne. Przedsiębiorstwo wysłało już na miejsce wypadku 2 autokary zastępcze. W drodze do Niemiec są też przedstawiciele spółki. Przyczynę wypadku bada policja w Niemczech. Każda z 2 największych partii może mówić o wygranej w wyborach samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość, bo na kandydatów tego ugrupowania padło najwięcej głosów. Platforma Obywatelska, bo zdobyła najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich. PKW późnym wieczorem podała zbiorcze wyniki głosowania z ubiegłej niedzieli. PO uzyskała 179 mandatów, PiS 171, PSL 157, a SLD Lewica razem 28 mandatów. Procentowo PO ustępuje PiS-owi. Wynika to z proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Na PO oddano w wyborach do sejmików 26,36% ważnych głosów. PiS ma ich o 0,5% więcej. Państwowa Komisja Wyborcza nie zgadza się z zarzutami, że źle zorganizowała wybory samorządowe. Zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Kisielewicz tłumaczył, na czym polega, a raczej na czym nie polega rola komisji w wyborach do samorządów. Te wybory przeprowadzają terenowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Tam spoczywa ciężar i zarazem odpowiedzialność za przeprowadzenie tych wyborów. Wynika z tego, że Państwowa Komisja Wyborcza nie liczy głosów wyborców ani udolnie, ani nieudolnie. Po prostu nie zajmuje się tymi sprawami. Przedstawiciele PKW oświadczyli, że wyborów samorządowych nie można unieważnić. Można natomiast składać protesty do sądów. Jeśli sąd uwzględni taki protest, to unieważni wybory w danym okręgu. Papież Franciszek odwiedzi we wtorek Strasburg, wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy. Watykaniści oczekują mocnych słów na temat imigracji, sprawiedliwej polityki gospodarczej, solidarności i obrony życia. Przewodniczący Europarlamentu Martin Schulz powiedział w Radiu Watykańskiemu, że zgromadzenie chce wysłuchać osobistości, która jest nie tylko głową Kościoła i punktem odniesienia dla katolików, ale też autorytetem dla wielu ludzi, zagubionych i zdezorientowanych i dla całego świata, podążających z dramatyczną prędkością

Dzień dobry Państwu. Wojciech Mar wita wszystkich słuchaczy, a także Elżbieta Malinowska i Halinka Wachowicz. Dzisiaj będą długie piosenki, przynajmniej dwie albo trzy. Ciekawe, jak Państwu przypadną do gustu. Mało tego, ta pierwsza nie bardzo jest rock'n'rollowa. Thank you. Tak, proszę Państwa, pierwsza piosenka. Zaraz o tym parę słów powiem, ale przypomnienie, że można do audycji, do Trójki pisać, można telefonować 22 7 trójek, ewentualnie SMS 71335 albo adres mailowy man@polskieradio.pl. A ta płyta to moim zdaniem wydarzenie. Choćby oczekiwanie na nią, to już jest wynik do odnotowania w annałach muzyki, ponieważ artysta bardzo niespiesznie przygotowywał ten album i od poprzedniej płyty, nie licząc zarejestrowanych koncertów, minęło aż 8 lat. 8 lat to jest coś zupełnie niesamowitego, no bo tyle czasu trwała kariera na przykład Beatlesów. A tutaj mamy odstęp między płytami, a w ogóle cała fonograficzna działalność Damiena Rice'a, bo to on rozpoczął tę audycję, liczy sobie lat 10, no może 11. I w tym czasie, jak powiedziałem, nie licząc wydawnictw koncertowych, wydał 3 płyty. No i ta najnowsza rozpoczyna się właśnie tą piosenką, której słuchaliśmy. Jej tytuł, tak jak i całego albumu, My Favorite Faded Fantasy. Damien Rice to irlandzki artysta, który, jak już wynika z dat wydawania płyt, nigdzie się nie spieszy, przygotowuje pomału swoje kolejne wydawnictwa. Piosenki są dopieszczane, są delikatne, są oprawione aranżacjami, w których orkiestra pojawia się, owszem, ale nie dominuje. No i te jego ulotne melodie, które wymagają skupienia pewnego i właśnie braku pośpiechu. I to, myślę, w niedzielę, w niedzielny poranek jest rekomendacja właściwa, no bo liczę na to, że Państwo w takim nastroju wysłuchają jeszcze jednego utworu. Mówiłem na samym początku, że będą długie piosenki, bo Damien Rice niektóre swoje pomysły rozwija właśnie na przestrzeni dużo większej niż taki typowy przebojowy utwór. Piosenka trwa zwykle 3-4 minuty, przy 5 już liczy się jako dłuższa. A tu przed nami, i mam nadzieję, że Państwo nie będą niecierpliwie się kręcić w połowie utworu, przed nami utwór, który trwa ponad 9 minut. Ale jaki? It takes a lot to know a man. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand. The father and the son, the hunter and the gun.

Damien Rice z nowej płyty. Reakcja państwa? No, chyba właśnie mogłem tego się spodziewać. Część zachwycona, a część... No, wszystko się zawiera właśnie w takim jednym SMS-ie krótkim. Ktoś umarł? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest wina mediów również, że jak się nadaje coś, w czym nie grzmoci perkusja i gitary, to od razu jest sygnał, że żałoba narodowa albo jakaś katastrofa. Po prostu ładna, spokojna, a nawet piękna piosenka i już nerwy, że nie ma łomotu. No może to i nasza wina rzeczywiście, ale cieszę się też z tych komentarzy, które były pozytywne, bo to naprawdę płyta, której nie należy lekceważyć. No ale jak wiadomo, jeszcze się taki nie narodził i tak dalej, no to teraz będzie, jak myślę, trochę inaczej, jeśli chodzi o nastrój. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. Oczywiście tradycyjne serwus, a nie dzień dobry. Wszystkim no tak. Big Beatowcom serwus i panu redaktorowi. I dzisiaj rzeczywiście obawiam się o pana nastrój, bo nie mam dla pana żadnych artefaktów. No to już jest smutny początek rzeczywiście. Właśnie, obawiam się też o recenzję końcową dzisiejszego wykonawcy. Ale jedyny artefakt, jaki mogłem przynieść do studia, to pudełko z taśmą, bo zespół niczego nie wydał. W sumie nigdzie nie jest wymieniany w żadnych antologiach, ale pudełko z taśmą jest niestety w Krakowie. I tu przy okazji podziękowania dla Radia Kraków za udostępnienie tego zespołu i tego nagrania. Ten zespół jest trochę jak kapsuła grzeszków big beatowych, dlatego że już na początek ma fatalną nazwę. Nie wiem, co pan powie na nazwę Leliwa. Właściwie nic nie powiem. Nie jest porywająca. To prawda. Kiedy natknąłem się na ten zespół w archiwach Radia Kraków, myślałem, że chodzi o zespół, regionalny zespół pieśni i tańca. I musiałem się bardzo przekonywać, żeby posłuchać, co jest na taśmie. Poza tym też występuje taka dosyć charakterystyczna dla polskiego big beatu, tak zwana geolokacja. To znaczy, jeżeli zespół jest na przykład z Trójmiasta, no to Pomorzanie pewnie będą. Jeśli jest z Krakowa, no to Krakusy albo Wawele. Jeśli z Warszawy, Płocka, Torunia, no to Wiślanie i tak dalej, i tak dalej. No a jak pan myśli Leliwa? Skąd może być Leliwa? Leliwa? No muszę strzelać chyba w ciemno. Leliwa, proszę pana, z Zaolzia. Chyba nie. Trzeba by znać herby szlacheckie. Mianowicie Leliwa to herb rodu Tarnowskich. No to spod Grunwaldu. Z Tarnowa. Aha. Więc już wiemy, wiemy skąd i wiemy dlaczego Leliwa. No i kolejny grzeszek polskiego big beatowego zespołu to niestety utwór Posiada tekst. Coś pan smutno o tym mówi. Tak, bo tekst jest znanej, sławnej polskiej poetki przedwojennej. Tak jakby zespół big beatowy nie mógł napisać tekstu o tym, co ich boli, o rzeczywistości, która ich otacza, tylko koniecznie musiał sięgać do twórczości i estetyki poprzedniego, no nie wstydźmy się tego słowa, pokolenia. No ale to miało nobilitować zapewne jakby całe przedsięwzięcie. Tak, zapewne formalnie jakoś to miało nobilitować, ale obawiam się, że artystycznie trochę jednak ciągnie w dół. Bo pewnie wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej dobrze wygląda w tomiku poezji albo na wieczorku poetyckim, ale jako tekst utworu big beatowego z gitarami. Traci trochę. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. No i niestety także zespół ma polskiego wokalistę big beatowego, który ten tekst wyśpiewuje. Mam nadzieję, że to znowu pana przekona do mojej koncepcji, że najlepsze polskie big beatowe nagrania to instrumentalne. No ale ma też zalety. Ten utwór, mianowicie tytuł Listopad. No, czyli idealnie trafia. Dokładnie, bardzo się śpieszyłem, żeby zdążyć z tym utworem, bo czy wyobraża pan sobie, że mógłbym go nadać w grudniu albo w styczniu? No, to jest niedopuszczalne. Wtedy oczywiście. Od razu by pojawiły się oskarżenia o to, że redaktorzy nie są na czasie. No a poza tym, no cóż, o, Właśnie ma ładną zagrywkę gitarową na początek i na koniec. Ośmieliłbym się nazwać to ładnym riffem nawet. No a pośrodku jest polski wokalista. No dobrze, to zobaczmy, jak to wygląda w praniu. W takim razie tarnowski zespół Leliwa w utworze Listopad. Jest listopad, taki szary, trochę złoty. Mokre lustro trzyma w ręku ziemia. W oknie domu żal tęsknoty, nie ma listów, listonosza nie ma. Już nie przyjdzie ni we dnie, ni w nocy. Złote płatki zawiały mu oczy. Wiatru torbę otworzył przemocą. List za listem po drodze się toczy. Jest listopad, taki szary, trochę złoty. Mokre lustro trzyma w ręku ziemia. W oknie domu żal tęsknoty, nie ma listów, listonosza nie ma. Listonosza zasypały liście. Serc i trąbek złocista ulewa. Ach, i odszedł w zamęcie liść, liście, liść, liść z kochanego drzewa. Mam takie podejrzenia, drogi Big Beatowcu, że pan robi taką atmosferę, że będzie bardzo, bardzo źle, po to, żeby złagodzić uderzenie potem, ale w tym przypadku pan nie złagodził, bo to było bardzo źle. No widzi pan, wiedziałem, że jednak brak artefaktów, pisemek z tamtych lat, jakiejś płyty, jednak wpłynie na pana ocenę zespołu i wykonawcy. Ale bardzo dziękuję za wizytę. To jest kolejne zadziwiające odkrycie archiwalne. Tylko proponuję, żebyśmy na parę tygodni zaprzestali prezentowania zespołu Leliwa, dobrze? No podejrzewam, że to było pierwsze i ostatnie w pana audycji. Michał Owczarek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A teraz dla tych, którzy byli przerażeni, że ktoś umarł, słuchając Damiena Rice'a i wcale się nie wstydzę, że to nadałem. No jednak pewnego rodzaju rekompensata i teraz ci ożyją, a ci od Rice'a pomyślą, że chyba zwariowałem. To była piosenka o stosownym bardzo tytule Duch będzie prześladował moje kości. Żywo było. No było. Machine Head, nowa płyta, będzie jeszcze w drugiej godzinie. Antek już jest w studiu i bardzo niezadowolony, bo ukradliśmy przynajmniej 2 minuty, ale gonimy. Startuj, tak. Gonimy. Bodins. Moja klęska finansowa, już kiedyś mówiłem, miałem sklep, zaopatrzyłem się w Bodins, bo to najlepszy nowy zespół według Rolling Stone'a. No pięknie zapowiadająca się kariera, niby pop rock, ale jak wykonany. No i okazało się, że z wszystkimi płytami zostałem. Jedna z nich, bardzo proszę. Po tym wykonaniu przybyło fanów gotowych zakupić płytę, to za późno. To było w 89. Wtedy trzeba było kupować. Bodins. Jednym z powodów, dla których Bodins nie odnieśli na przykład u nas wielkiego sukcesu, nad czym boleję, powtarzam, jest to, że w tym czasie słuchano już troszkę także innej muzyki. you're told. They feel the wire only mold. You think the goal you hold, so play a head roll. Break doors, open other score. Let the green flow and pour. Watch the score of dimes. Ain't time to snow and snorter up your nose. To a sleep car, you're much a closed door. Holding a pose and never grow older. It's a fast lane, bro. That's living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Lane. Word to those who let that ego grow and grow and let that green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no. Połączenie rapu, rocka, funku, no to też jest rok 89 i przy takich industrialnych, nowoczesnych aranżacjach to ci Bodins rzeczywiście troszkę archaicznie wyglądają. No, ale wtedy może mniej archaicznie. To Urban Dance Squad, to wtedy wielka gwiazda w Amsterdamu, ale Międzynarodowe Towarzystwo, to już jest taka muzyka, której tam początki były dużo wcześniejsze. Rok wcześniej była fantastyczna płyta Living Color Vivid. No tyle o Urban Dance Squad, będzie jeszcze okazja. No, muszę dzisiaj Stonesów i to taki kawałek znaczący, We Love You. We Love You, odpowiedź na All You Need Is Love. Tak. Jagger zapuszkowany w związku z aferą narkotykową w domu swojego kolegi Richardsa. No i napisał tam słowa, które takim miłosierdziem do tych oprawców, co go do takiego tiurmy chcą wsadzić, i to na długie lata zresztą. No i zrobiła się akcja społeczna, także szacowny londyński The Times się wypowiedział, żeby jakoś może ostrożnie z tymi wyrokami, żeby może nie krzesło elektryczne, tylko spokojnie z tym Jaggerem. No i to przyniosło spodziewany w końcu rezultat i jakoś wyszedł, no ale powstało dzieło sztuki. No, We Love You. Były te kraty się zaczęły. Kraty zaczęły, wszystko zaraz będzie słychać. Także jest rewanż Lennona i McCartneya, bo na płycie All You Need Is Love Jagger się z Richardsem tam dokładali wokalnie, a tutaj zresztą bardzo wyraźnie będzie słychać w chórkach głos szczególnie Lennona. No, dzieło przedstawiamy, nie wiem, mamy jeszcze czas, nie, chyba tylko to wejdzie. W związku z tym 3-4, hop, do widzenia.